Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज सुबह मंगलारती के बाद वो संकर्षण निताई प्रभु ने अकाउंट्स किया कि आज श्रील प्रभुपाद की शुभ तिरुभाव तिथि, शुद्ध भक्तों सब कुछ जो कहते हैं पतित जीवों के लिए और पूरा विश्व के लिए शुभ है, इनके सभी वचन उद्देश्य प्रयास कार्य सब शुभ है, क्योंकि शुद्ध भक्त होने से सब कुछ जो कहते हैं शुद्ध है। इसका मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनाविता मानुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम उत्तमा भक्ति परिवेशन करने वाले हैं शुद्ध भक्तों जो भगवान श्री कृष्ण जैसे इस भौतिक जगत में आते हैं, साधारण जीवों जैसे नहीं, कर्म फल के अनुसार नहीं है। श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण का उद्देश्य में सहायता करने के लिए श्री कृष्ण का प्रतिनिधि का रूप में गोलोक वृंदावन से आते हैं, तो हमको खींच के वहां पर वापस ले जाने के लिए। तो शुद्ध भक्तों सब कुछ जो करते हैं शुभ है, और इस तिथि पर हम महोत्सव उद्यापन करते हैं। उत्सव का मतलब आनंदमय, भगवान कृष्ण सचित आनंदमय है, आध्यात्मिक जीवन आनंदमय है, वास्तविक आध्यात्मिक जीवन कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रेम आनंदमय है। और श्री कृष्ण की लीला में नित्य महोत्सव होते हैं, प्रतिदिन महोत्सव होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेमानंद का आधार है और इनकी लीला रसमय प्रेम रसमय और आनंदमय है। फिर भी प्रभुपाद का तिरुभाव हमारे दूषित परिप्रेक्ष्य में कैसे शुभ है इसको समझना मेरे लिए कठिन है। मेरा विचार है कि असंख्य जन्मों इस भौतिक सागर में डूबने हुए संघर्ष करने के बाद जिसमें हर सेकंड में खाली अशुभ अशुभ अशुभ मिला था, 84 लाख प्रकार की जीव जाति में, तो असंख्य जन्मों के बाद मेरे जीवन में पूर्ण शुभ का आगमन था कि मैंने अवसर मिला श्रील प्रभुपाद के शुभ अतिशुभ चरण सेवा करना। और इनका गोलोक वृंदावन वापस जाना का दिवस पर शुभ गए हैं इनके साथ कृष्ण जैसे भागवत में श्री कृष्ण का गोलोक प्रत्यागमन का वर्णन है, कृष्ण स्वधाम भगत धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन गए हैं और वे ही धर्म मूर्तिमान, वे ही ज्ञान मूर्तिमान। धर्म और ज्ञान है कृष्ण, और कृष्ण के साथ धर्म और ज्ञान आते हैं, और श्री कृष्ण का अंतर्धन के साथ धर्म और ज्ञान का अंतर्धन होते हैं। तो इस प्रकार भी हमारी अनुभूति है कि हमारे जीवन में कुछ शुभ नहीं था, कुछ धर्म नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, केवल मानसिक उपद्रव और विचलन और केवल पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, और श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो आप सब भारतीय हैं और आपकी पूर्व जन्मों की सुकृति से, आपकी इतनी सी सुकृति है कि जन्मगत भाग्य है कि हिंदू समाज में जन्म लेना का एक फल है कि, तो दूसरे प्रकार तो असद कर्म करने वाले होने के भी तो सब हिंदू कम से कम भगवान कृष्ण का नाम सुनते हैं बचपन से, और बहुत से हिंदू, ज्यादा हिंदू अगर वास्तविक हिंदू हो, वास्तविक हिंदू क्या है उसकी परिभाषा मुझे अच्छी तरह नहीं जानता हूं, लेकिन जो पुण्यशाली हिंदू है तो केवल कृष्ण का नाम सुनते नहीं, लेकिन कृष्ण नाम भी जानते और कृष्ण में विश्वास है। कृष्ण के बारे में हिंदू समाज में बहुत गलत फहमी प्रचलित है, लेकिन कम से कम छाया रूप में थोड़ी सी कृष्ण भक्ति होती है सब हिंदू का हृदय में, आपकी संस्कृति में है, और क्योंकि आपके पूर्व जन्मों में भक्ति थी इसलिए इस जन्म में भी अवसर मिलते हैं और भक्ति करना। तो सब हिंदू की कम से कम थोड़ी सी भक्ति होती है भगवान कृष्ण में, और बहुत है जो बड़े भक्त है, लेकिन हम जो पाश्चात्य देशों में जन्म लिया है तो करीब आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सही बात बोलता हूं कि मेरे जीवन का प्रथम क्या 15-16 साल में कृष्ण का नाम भी एक बार भी नहीं सुना था। कृष्ण नाम एक बार, कृष्ण ये शब्द नहीं सुना, तो ये हाल था पाश्चात्य देशों में। अभी श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास का फल से बहुत से लोग कृष्ण नाम जानते हैं, और कम से कम एक बार सुने कि ऐसा संघ थे हरे कृष्ण संघ। तो इसके बारे में क्या राय है वो अलग बात है, लेकिन सब शिक्षित लोग, मतलब जो ज्यादा शिक्षित है, कम से कम एक बार हरे कृष्ण सुने हैं। लेकिन उस समय प्रभुपाद का पाश्चात्य गमन के पहले एक दो विश्वविद्यालय के अध्यापक के बिना तो कोई नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, कृष्ण नाम भी नहीं सुन। तो पाश्चात्य देशों में अज्ञान अज्ञान कितना गहरा था। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से उद्धृत एक घटना बोल सकते हैं कि प्रभुपाद बहुत बहुत संघर्ष करके एक छोटा सा प्रचार केंद्र स्थापना किया न्यूयॉर्क में। कोई गए है न्यूयॉर्क? नहीं तो जाके आप देख सकेंगे। तो प्रभुपाद का प्रचार केंद्र न्यूयॉर्क 26 सेकंड एवेन्यू में तो कितना बड़ा या कितना छोटा था? पूरा कमरा इस मतलब एक कमरा था और एक बाथरूम, और प्रभुपाद का अपार्टमेंट पीछे ऊपर में था। लेकिन वो प्रचार केंद्र इस्कॉन का प्रथम मंदिर इस कमरा का हाफ साइज भी नहीं है। इतना सा लंबा नहीं है और इस दीवार से यहां तक वो ट्रेन कंपार्टमेंट जैसे इतना सा चौड़ा है। और ऐसा है ट्रेन कंपार्ट नहीं, ट्रेन कंपार्टमेंट इतना सा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। वो प्रभुपाद का प्रथम प्रचार केंद्र वो इस्कॉन का प्रारंभ था। और उस समय 1966 में प्रभुपाद का बहुत छोटा सा ग्रुप था, 5-6 शिष्य। और शिष्य को ये शब्द का क्या मतलब, शिष्य शब्द तो कोई नहीं सुना। डिसाइपल होने के लिए क्या शिष्य का क्या कर्तव्य तो कोई नहीं जानता था। तो एकदम आध्यात्मिक जीवन में सब एकदम वो शिष्य नहीं थे, शिशु थे। तो कितना अज्ञान था मैं बोल रहा हूं कि एक बार प्रभुपाद के शिष्यों निर्णय किया इस मंदिर में, इस प्रचार केंद्र में। तो मंदिर प्रचार केंद्र तो टेम्पल ये सब शब्द तो किसी का अवगत नहीं था। सब बोले स्टोर फ्रंट मतलब दुकान, हम दुकान जो मैचलेस गिफ्ट दुकान, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट अतुल उपहार। वो दुकान का नाम था प्रभुपाद का आने के पहले वो गिफ्ट शॉप था। तो उसका वो नाम था और प्रभुपाद वो अपार्ट वो स्टोर फ्रंट का लाने के बाद भी वो साइन था मैचलेस गिफ्ट्स। तो कैसे अतुल भेद था, तो प्रभुपाद के अलावा किसी की कोई धारणा नहीं थी। तो प्रभुपाद एक्चुअल मैचलेस गिफ्ट देने वाले थे। तो प्रभुपाद के शिष्यों से मतलब सब सब लंबा बाल सब हिपी थे, दाढ़ी और बैंग हशीश। तो कितने दिन पहले सिर्फ चढ़ने वाले थे LSD एक प्रकार का नशा है। तो सब लेने वाले थे। प्रभुपाद की बात में विश्वास करके सब कुछ छोड़ दिया, प्रॉपर क्या बोलते हैं वो आप सुन सकते हैं, तो वो सब कैसेट है ने प्रभुपाद के प्रवचन 1966। तो प्रभुपाद कुछ न भगवद गीता तत्व ज्ञान बोले, लेकिन उस काल के भक्त कितना समझ लिया तो संदेह है। बहुत सरल रूप में प्रभुपाद तत्व ज्ञान परिवेशन किया, लेकिन समझना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सब आध्यात्मिक जीवन के शिशु थे। तो एक बार ये सब शिशु शिष्यों जो मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, उस समय में मैं वास्तविक शिशु था। प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा का समय मेरा उम्र 8 साल का बालक था। तो ये सब शिशु शिष्यों की योजना थी, हम स्वामी जी इस समय प्रभुपाद नाम नहीं बोला, हम स्वामी जी को नहीं बोलते, पूरा दुकान का डेकोरेशन करेंगे। और एक इंडियन दुकान जाके कुछ रग और कुछ तस्वीर खरीद लेके और सब अच्छी तरह श्रृंगार किया। तो एक तस्वीर था हनुमान का और कुछ काली और वो भक्त नहीं जानते थे, तो सब इंडियन है तो सब स्पिरिचुअल है ऐसा लग रहे थे। तो सब श्रृंगार करके स्वामी जी को बोला और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि यही भक्ति है। तो स्वेच्छा सेवा करते और प्रयास करते मंदिर को सुंदर बनाना। फिर भक्तों प्रभुपाद से पूछे कि ये तस्वीर ठीक है, हाँ ये ठीक है, और ये वो ठीक नहीं है, और ऐसा कुछ निकाल दिया। फिर हनुमान का तस्वीर के सामने और भक्तों पूछे ये ठीक है प्रभुपाद, बिल्कुल हनुमान है। फिर एक भक्त प्रभुपाद से पूछे कि हनुमान कौन है स्वामी जी, बिली है? तो अज्ञान इतना सा था। हनुमान की पूजा भारत में कितना लोग करते हैं, कितना क्रूर व्यक्ति हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब नवीन भक्तों का ज्ञान तो इतना सा नहीं था कि हनुमान बंदर रूप में महान भक्त है, बिली है। तो अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरी पृथ्वी में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का प्रचार फैल हो गया है, लेकिन उस समय प्रभुपाद अकेला थे और प्रचार करना बहुत कठिन था। अभी क्या है, बाहर के लोग अगर आएंगे मायापुर और देखते तो कितना बड़ा प्रकल्प है, कितना सुंदर बंदोबस्त है और पूजा कितना सुंदर है, प्रसाद कितना सुस्वादु है, तो ऐसा इंप्रेशन होते हैं कि ये एक सही संग, तो इसमें कुछ है। और इसलिए प्रभुपाद ऐसे बड़ा बड़े मंदिर बनाया है। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे और उस समय कृष्ण बलराम मंदिर निर्माणशील था और प्रभुपाद बहुत व्यस्त थे, तो सीमांत लाने के लिए और बहुत चर्चा थी उस समय सीमेंट के बारे में। तो गुरुदास प्रभुपाद का एक शिष्य जो उस समय मंदिर का प्रेसिडेंट थे, एक्चुअली मंदिर नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था, तो गुरुदास प्रभु बोले कि एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए उन्होंने मतलब गुरुदास प्रभु दिल्ली गए हैं पलाम एयरपोर्ट, उस समय अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पलाम एयरपोर्ट गए हैं प्रभुपाद को मिलने के, प्रभुपाद विदेश से आया है। फिर गुरुदास प्रभु की आशा थी कि प्रभुपाद अभी विदेश से वृंदावन लौटे आते हैं और ब्रज लीला के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन प्रभुपाद आया और माला ग्रहण किया और कुछ नहीं बोल के टैक्सी में, उस समय इस्कॉन का खुद की गाड़ी नहीं थी, टैक्सी बैठ गए हैं और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कुछ उसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो एक घंटे के बाद प्रभुपाद कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर प्रभुपाद एक शब्द जोर से बोले सीमेंट, तो राजलीला के बारे में कुछ नहीं बोले सीमेंट बोले। प्रभुपाद का मन में क्या चिंतन था, सीमेंट तो क्या वो विश्वविख्यात गुरु जो व्रज भक्ति पूरी पृथ्वी में प्रचार किए वापस आते वृंदावन में और सीमेंट बोलते, व्रज लीला के बारे में नहीं बोलते, तो यही व्रज लीला है। क्योंकि उस समय सीमेंट का राशनिंग था और मंदिर निर्माण करने के लिए बहुत तकलीफ था, वो सरकार नहीं देते थे सीमेंट, क्या मंदिर के लिए फैक्ट्री बनाना है, तो पहले हम 1 लाख फैक्ट्री बनाएंगे और स्कूल बनाएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे और अपार्टमेंट बनाएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे तुमको सीमेंट देना, तो ऐसे बहुत मुश्किल था। तो अभी बीएलओ व्हाइट इत्यादि तो दुकान जाके खरीद ले सकते, लेकिन उस समय सीमेंट राशनिंग था। तो प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में प्रचार करके भी हमेशा सीमेंट का चिंतन करते थे। तो कैसे हम काफी सीमेंट मिलेंगे कृष्ण बलराम मंदिर निर्माण करने के लिए, तो वो एक समस्या था और बहुत बहुत समस्या थी। तो एक बार एक आजीवन सदस्य प्रभुपाद से पूछे कि तो आप रूपानुग आचार्य हैं, रूप गोस्वामी का संप्रदाय में रूप गोस्वामी का अनुगामी है और रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और इनके सब सहकारी भजनशील साधु निश्चिंत रूप में एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे शरण लिया है और आपकी इतनी सी चिंता है सीमेंट लाने के लिए, मंदिर निर्माण करने के लिए, वे सब निष्किंचन वैष्णव थे और आप क्यों इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, तो आप कैसे रूपानोग साधु है? प्रभुपाद को बोले तो प्रभुपाद हंस के उत्तर दिया कि तो खुद के लिए मैं नहीं बनाता हूं, मैं वृंदावन में था, एक छोटा सा कमरा में था और बहुत प्रसन्न था भजन में, लेकिन प्रभुपाद का कमरा कहां पर था? रूप गोस्वामी का समाधि के सामने। और रूप गोस्वामी का आदेश क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदांतिकम। हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, विशेष कारण है कि रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को का मनोभीष्ट मतलब हृदय कामना प्रकट हुई और वो महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? पृथ्वी थे आज ज्योतिनागर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो बे मोरना, कि पूरी पृथ्वी में हर गांव में हर टाउन में चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नाम परिवेशित होगा। तो रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का स्वयं का परमाराध्य गुरुदेव का आदेश अनुसार श्रील प्रभुपाद इनकी वृंदावन स्थित भजन स्थली से विदेश गए थे। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी स्थापना के लिए और वापस आए थे भारत में तो एक ही प्रचार करने के लिए कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो यही प्रभुपाद का प्रचार है, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। निरअपराध रूप में नाम लेने से कृष्ण और कृष्ण प्रेम मिलते हैं। निरअपराध ही नाम लोयले पाई प्रेम धन। तो इस प्रचार प्रभुपाद बोले कि इस मंदिर खुद के लिए नहीं बनाते, तो आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि अगर मैं भक्ति वेदांत स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठूंगा, कितना व्यक्ति मेरे पास आएंगे मेरा प्रचार सुनने के लिए? बहुत कम। लेकिन अगर बड़ा मंदिर बनाना है फिर सब लोग सोचेंगे हो बड़ा महाराज है। और इनके पास जाएंगे, फिर प्रभुपाद के पास जाके सुनेंगे कि हम सब दुष्कृति मूढ़ा नराधम माया अपहृत ज्ञान और असुरं भावम आश्रित है और हमारा पूरा चिंतन परिवर्तित होना चाहिए। मैं कृष्ण दास हूं लेकिन इस भौतिक जीवन में ईश्वर हम अहम भोगी भाव युक्त होने से हम कि हम कृष्णदास है हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिससे लोग आएंगे और प्रभुपाद की वाणी को महत्व देंगे, इसलिए बड़ा मंदिर निर्माण करना की आवश्यकता थी। और कुछ नहीं। तो ऐसे मायापुर में और सब जगह मंदिर बनाना है, लेकिन उस मंदिर बनाने का मतलब क्या है? तो विश्वासियों को दिखाना कि कैसे कृष्ण सेवा करना चाहिए, और जिससे लोगों की श्रद्धा हो कि ओ ये एक सही संस्था, क्योंकि भौतिकवादियों का ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है। साधारण व्यक्तियों तो खाली जो इंद्रिय ग्राह्य जो हम देखते हैं सुनते हैं दूषित कान अंक इत्यादि त्वक इत्यादि के द्वारा वे वो सब हम ग्रहण करते तो यही सही है। तो अगर साधारण लोग देखते हैं कि बड़ा मंदिर है, बड़ा विग्रह है, तो श्रद्धा होती है तो ये सही है। लेकिन ये सब दिखाने के लिए सिर्फ इसलिए जिससे लोग आएंगे और विशुद्ध हरि कथा सुनेंगे, ये सब बंदोबस्त उसलिए है। तो पूजा अर्चन चलते हैं, लेकिन खाली भगवान का श्री रूप देखने से लोगों का इतना सब कल्याण नहीं होते। देखने से क्या सोचेंगे, तो बहुत सुंदर पुतला है और ये एक प्रतिमा है जिसमें कुछ शक्ति है, लेकिन कि ये है राधा माधव, ये है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, तो उसमें आप नहीं सुनते। मैं विग्रह के बारे में बोलता हूं, मन से सुनो खाली कान से नहीं। इसलिए मंदिर निर्माण करना है जिससे लोग आएंगे और मन से सुनेंगे। तो ये सब विग्रह है भगवान और गदाधर है, गदाधर और श्रीमती राधिका अष्टशाखी भगवान की शक्तियां है, और श्रीवास प्रभु है जीव परम भक्त प्रहलाद महाराज प्रभुपाद, ये सब विग्रह स्थापित है। तो श्री विग्रह कौन है? वे भगवान है। और भगवान ये शब्द का क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए श्रवण करना चाहिए। कीर्तन से भी इतना सा फायदा नहीं होगा अगर हम श्रवण नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद मतलब अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो नाम करके भी अगर गलत फहमी हो कि नाम गाना अच्छा है, तो पॉप सिनेमा सॉन्ग भी है और ये भी है और दोनों अच्छा है, और नाम गाने से हम एक निर्विशेष शक्ति से जो कृष्ण नाम में उपस्थित है तो उससे हम आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे हम आराम में जीवन यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत गलत फहमी है, बहुत बहुत बहुत असंख्य है। तो ये सब भूल धारणा हटाने के लिए और वास्तविक ज्ञान देने के लिए गुरु से सुनना चाहिए बार बार। और श्रील प्रभुपाद जब जहाज में थे अमेरिका बोस्टन हार्बर को पूछने के नहीं, वो दो प्रभुपाद ने दो कविता लिखी, तो एक था अमेरिका को पूछने के दो तीन दिन के पहले और एक था प्रभुपाद का आगमन का समय। प्रभुपाद पूरा अमेरिका बोस्टन बोस्टन में वो बड़ा स्काई स्क्रेपर है और सब फैक्ट्री है और सब कुछ देखने से प्रभुपाद बहुत चिंतित हुए। तो कैसे इस तामसिक वातावरण में कृष्ण भक्ति प्रचार हो सकते? तो प्रभुपाद इनकी कवित्व में मार्के नहीं भगवत धर्म, अमेरिका में भगवत धर्म जो अकल्पनीय था कि भगवत धर्म अमेरिका में होगा, तो उस कवित्व में प्रभुपाद ने लिखी कि ये सब लोग तो राजा तम गुण से प्रभावित है, लेकिन अगर बार बार भगवत कथा सुनेंगे फिर प्रभाव भक्ति प्रभाव पड़ेगा यदि बार बार सुनेंगे। वो भगवत में है वो सभी श्लोक नष्ट प्रयेश अभद्रेश नित्यं भागवत से भगवत युतमश भक्ति भवती नैष्टिकी सदा रजस्तमो भाव कामालो भाद्य चेत एतनाविद स्थित सर्वे प्रसीदति। तो प्रभुपाद का विश्वास था कि हरे कथा श्रवण करने से ये सब लोग जिनकी अभी भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है तो वे भी शुद्ध कृष्ण भक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद का विश्वास था भागवत कथा और नाम में कृष्ण नाम। तो प्रभुपाद के अलावा किसकी श्रद्धा थी कि पृथ्वी ते आचे जतनागरादि ग्राम सबत्र प्रचार हो बे मरना, कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की पूर्ति होगी। तो बहुत बंगाली वैष्णव थे जो इस चैतन्य भागवत की उक्ति पढ़ के सोचे क्या है, तो अच्छा सुनते अच्छी कवित्वा है पृथ्वी ते अचे ज्योति नागर आदि ग्राम सबत्र प्रचार हो वे मोर नाम। लेकिन उसका क्या मतलब, पृथ्वी थे इसका मतलब खरब, इसका मतलब है बंगाल। पृथ्वी शब्द का मतलब इस श्लोक में इसका मतलब है बंगाल, पूरा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार होगा या खरब पूरा भारत में, लेकिन अमेरिका में वो सब नेच देश में तो कैसे कृष्ण नाम प्रचारित होगा? तो करीब होगा, लेकिन अगले श्लोक क्या है, तो विश्वास नहीं था। लेकिन प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि अमेरिकी लोग तो म्लेच्छ नहीं, म्लेच्छ ही है, लेकिन वो म्लेच्छ शरीर और म्लेच्छ बुद्धि खाली आवरण है। और अमेरिकी लोग तो भारतीय लोग जैसे जीव है, जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो सभी जीव के लिए है। तो महाप्रभु की कृपा केवल हिंदू के लिए नहीं है, तो सब के लिए। चैतन्य महाप्रभु हिंदू धर्म प्रचारक नहीं थे, वे ही महावदन्य अवतार, और इनका उद्देश्य है पात्र अपात्र विचार नहीं, न ही स्थान स्थान, जे जहा पाए तहा दे प्रेम दान। तो सबको, तो कौन योग्य है प्रेम धन प्राप्त करने के लिए, कौन अयोग्य है? अगर हम विचार करेंगे कौन योग्य है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो महाप्रभु का आगमन का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि योग्य व्यक्ति बहुत कम है, सब अयोग्य है। कलि युग का सभी अशुभ लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके लिए है, पात्र पात्र विचार नहीं, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, न ही स्थान स्थान, कौन स्थान योग्य है प्रेम प्रचार करने के लिए, कौन स्थान योग्य नहीं है। तो भारत भी योग्य नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कलि युग में भारत का हाल है कि भारतीय लोग तो फॉरेनर्स को अस्पृश्य मानते थे, लेकिन वैदिक दृष्टि में सब भारतीय भी सब हिंदू भी अस्पृश्य है, अदृश्य है, सब म्लेच्छ है। तो म्लेच्छ का शब्द का मतलब नहीं है जो भारत का बाहर जन्म लेते, म्लेच्छ का मतलब, म्लेच्छ इस शब्द का मूल अर्थ है जो संस्कृत नहीं बोलते। और जो संस्कृत नहीं बोलते है तो संस्कृत नहीं होते, अर्थात संस्कृति नहीं है, और वो प्रकट है आधुनिक भारत में। संस्कृत वैदिक संस्कृति का बहुत नुकसान हो गया है, नुकसान बोलने से हम समझ सकते हैं, वो असंस्कृत शब्द है, म्लेच्छ भाषा है। भविष्य पुराण में लिखे कि कलि युग में वो ब्राह्मण जाति संस्कृत नहीं बल्कि म्लेच्छ भाषा कहेंगे। तो देखो सब इंग्लिश बोलते, घर से कहो हम हिंदी नहीं जानते हम इंग्लिश बोलते, तो क्या बोल रहा था कि किसी की धारणा नहीं थी कि अमेरिका के लोग भक्त हो सकते, साधु हो सकते। और प्रभुपाद जब सर्वप्रथम अमेरिका जाने के बाद लौटे आए इनके कहीं शिष्यों के साथ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण होने के भी देख के भी बहुत से हिंदू विश्वास नहीं किया, क्या वो तिलक है और माला है लेकिन वो वैष्णव नहीं है। कैसे वैष्णव का मतलब इंडियन। उस समय मतलब मैं 75 क्या बोलते हैं 1975 साल नहीं 76 में भारत सर्वप्रथम आया था और उसका एक साल के बाद आया था रहने के लिए। तो 75 में आया मायापुर और वृंदावन महोत्सव के लिए और एक साल के बाद आया रहने के लिए। उस समय से भारत और आसपास देशों में हूं। तो उस समय प्रचार बहुत कठिन था, बहुत कम भारतीय लोग इस्कॉन के भक्त थे, बहुत कम, ज्यादा अविश्वास था। बहुत से लोग हमको बोले कि तुम हिंदू नहीं हो सकते, क्यों ऐसे कसाई कपड़ मत पहनते पैंट शर्ट पहनते, तुम योग्य नहीं। तो अगले जन्म में संभव हो, लेकिन इस जन्म में तुम हिंदू नहीं हो सकते। बहुत नाराज थे, बहुत और खास जनाया देखने से बहुत बहुत गुस्सा, बहुत क्या वो हमारा ब्राह्मण के लिए और तुम मिलेच्छ हो, तुमसे बात करने से मुझे स्नान करना पड़ेगा, फिर भी तुमसे इतनी सी बात करना चाहिए तो जनाया छोड़ो, माला छोड़ो, चीला कसाई कपड़ वापस अमेरिका जाओ, मिलेच्छ हो, हम हिंदू है, घर से कहो हम हिंदू है, तुम हिंदू नहीं हो। तो हमारा जवाब की प्रभुपाद की कृपा से मैं समझता हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ, और उस आपका प्रकार का हिंदू जैसे ऐसे होने की इच्छा भी नहीं है। तो बहुत मुश्किल था पाश्चात्य देशों में उस समय प्रचार में 75 साल में 1975 में इस्कॉन में जुड़ी हो। तो उस समय इस्कॉन 9 साल पहले प्रभुपाद ने स्थापना की और उस समय में पूरी पृथ्वी में फैल हो गया है। प्रभुपाद नवीन भक्तों को भेज दिया, तुम जापान जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम रशिया जाओ, ऐसे। तो भक्त जो प्रचारक थे तो शिशु प्रचारक थे, कृष्ण के भक्ति के बारे में इतने से जानकारी नहीं था, इतने से ज्ञान नहीं था, लेकिन विश्वास था कि कृष्ण ही भगवान, कृष्ण परम सत्य और सब जीव का धर्म है कृष्ण भक्ति, और नाम ही उपाय, नाम और भगवत श्रवण। तो इतना सब विश्वास कैसे संभव था? तो एक प्रोफेसर अभी तक जिंदा है अमेरिका में, वो एक इंडियन स्टडीज प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तो उस समय 1966 उस समय सुने कि एक नया भारतीय धार्मिक संघ थे न्यूयॉर्क सिटी में, जिसमें बहुत अमेरिकन हिपी युवक युवती जुड़े हुए। और वो प्रोफेसर वो सब शिशु शिष्यों से बात करने से अच्छी तरह नहीं समझता था, क्योंकि वो प्रोफेसर जब किसी प्रभुपाद का शिष्य से पूछे कुछ प्रश्न भगवद गीता के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में, वो सब शिशु शिष्य तो यथार्थ उत्तर नहीं दे सकते। वो प्रोफेसर का ज्ञान भक्ति के बारे में उस शिशु शिष्यों से बहुत ज्यादा था, तो फिर भी वो प्रोफेसर का विश्वास था कि यही सही भक्ति मार्ग है, क्योंकि ये सभी भक्तों का इतना सा विश्वास था, बहुत विश्वास था, और वो आत्मसमर्पण भाव इतना सा था। तो वो प्रोफेसर की शंका थी कि कैसे संभव है। तो ये सब युवक युवती जो कुछ विशेष नहीं जानते ये भक्ति के बारे में, मैं भक्त नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरा ज्ञान है ये भक्ति क्या है, मतलब पुस्तकी ज्ञान था, लेकिन कैसे ये सब लोग तो जो हिप्पी थे अभी हैप्पी है प्रभुपाद की भाषा में, प्रभुपाद की भाषा में, और शराब हाशीश अविवाहित स्त्री संग वो सब बैड हैबिट दुराचार को छोड़ दिया है, तो कैसे इतना सा परिवर्तन हो गया है इनके जीवन में। तो नहीं जानते क्या कहते हैं, तो फिर भी कहते हैं इतना सा उत्साह और विश्वास के साथ, तो कैसे संभव। तो वो प्रोफेसर बोले कि नहीं समझता, जब तक प्रभुपाद से मिलना नहीं तब तक नहीं समझ, फिर प्रभुपाद को देखने से समझ। प्रभुपाद का शुद्ध चरित्र से सभी की पूरी श्रद्धा थी कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति है, हमको धोखा देने वाले नहीं है। वो सब हिप्पी क्यों हिप्पी थे, हिप्पी ये शब्द का क्या मतलब है आपको समझाना कठिन है। तो सब हिप्पी तो अच्छे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन भौतिकतावादी को समाज परिहार करके तो रास्ते में गरीबी में रहते थे, क्योंकि सब का विश्वास था कि हम किसी में विश्वास नहीं कर सकते, तो सब इस पूरा मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में मां बाप भी तो हमसे कुछ आशा करते, सब लेने वाले हैं, कोई देने वाले नहीं है, हमको शिक्षा देते हैं जिससे हम भविष्य में ज्यादा पैसा लेंगे और मां बाप हमसे पैसे मिलेंगे। तो इतनी सी अनुभूति थी, लेकिन ओ हिप्पी तो ईस्टर्न रिलीजन मतलब बुद्धिज्म हिंदुइज्म डाओइज्म कंफ्यूशनिज्म उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी था, लेकिन कौन सा मार्ग सही मार्ग है तो नहीं जानते थे, और इसलिए उस साधारण भौतिक समाज चौर के भी वो फ्री सेक्स, अवैध स्त्री संग और नशा लेने में बहुत आसक्त थे। लेकिन हिप्पी सब खोजने वाले थे तो क्या है जीवन में, और प्रभुपाद सबको वास्तविक उत्तर दिया है क्या है जीवन में, कृष्ण भक्ति, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं हो वो जीवन तो नहीं जीवन है। सब जो हम कहते हैं बोलते हैं वो शव जैसे प्रीत, जीवित शव, प्रीत की बात, प्रीत का प्रयास, ये सब तो सब अस्वस्थ है। और हिप्पी मतलब सब हिप्पी तो प्रभुपाद के चरण में शरण नहीं लिया, लेकिन जो भाग्यवान थे, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन और भाग्यवान जी, जो भाग्यवान थे प्रभुपाद के चरण में शरण लिए हैं, क्योंकि इतना सा विश्वास था कि प्रभुपाद हमको धोखा देने के लिए नहीं आया है। प्रभुपाद जो हमको देते हैं ये वास्तविक सत्य है, तो वो वास्तविक सत्य कृष्ण के बारे में इतना सा ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की शक्ति थी तो अज्ञानी लोग को भी कृष्ण प्रेम अनुभूति देना। पूरा प्रेम नहीं है, पूरा प्रेम तो पूरा प्रेम प्राप्त करने के लिए तो काम क्रोध लोभ इत्यादि से पूरा मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद की शक्ति थी सबको रुचि देना, वो भक्ति रसामृत सिंधु से एक बूंद का अंश सबको देने से सबको अस्वस्थ किया कि इसमें, इस भक्ति में सुख है जो हम नहीं मिला भौतिक जीवन में। और दूसरे प्रकार का भौतिक जीवन था हिप्पी जीवन, और यही वास्तविक जीवन है। कृष्ण से तोमा कृष्ण दीते पारो तोमारा शौकती आचे, हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। प्रभुपाद की शक्ति है सबको कृष्ण भक्ति देना, तो प्रभुपाद सबको कृष्ण भक्ति दिए है तो कैसे? नाम, नाम कीर्तन, प्रसाद, भगवत कथा। भगवत कथा तो प्रभुपाद ज्यादा क्या बोले कि शरीर अस्थाई है, हम आत्मा है, शरीर और आत्मा अलग है, आत्मा सच्चिदानंदमय है, आत्मा भगवान कृष्ण का दास है। प्राथमिक शिक्षा प्रभुपाद बार बार बोले, और ऐसे धीरे धीरे इनके प्रथम शिष्यों का विश्वास था कि यही वास्तविक सत्य है। लेकिन उस समय प्रचार करना कठिन था, प्रभुपाद के लिए कितना कठिन था हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अकेले अमेरिका गया है, कोई सहायक नहीं था, प्रभुपाद के दो हाथ तक था, ship में, अमेरिका जाके कोई परिचित परिचित व्यक्ति पहचान वाले कोई नहीं थे, तो बहुत संघर्ष करके श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे इस कृष्ण भक्ति आंदोलन को स्थापना किया। तो इनके शिष्यों अज्ञानी थे, तो तत्व ज्ञान में अज्ञानी थे, तत्व अज्ञानी थे, अतत्व ज्ञानी थे। और संस्कृति के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था, तो कैसे साधु सन्यासी से व्यवहार करना, कुछ कुछ भी धारणा नहीं थी। तो प्रभुपाद जब सर्वप्रथम दीक्षा अनुष्ठान की व्यवस्था की, तो प्रभुपाद उसलिए दिन भर किचन में थे और रसोई किया है, क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि अगर हम अच्छे अच्छे प्रसाद नहीं खेलेंगे तो कोई नहीं आएंगे। अभी तक उस ये बात चलते हैं। और प्रभुपाद का विश्वास था कि लोग जो आते हैं जीवा तृप्ति के लिए, प्रसाद लेने से धीरे धीरे शुद्ध बन जाएंगे। तो प्रभुपाद दिन भर किचन में थे और शाम को दीक्षा अनुष्ठान था, और पांच छह हिपी शिष्य बन गए हैं। तो अनुष्ठान के बाद प्रभुपाद सबको प्रसाद खिलाए, फिर सब नव दीक्षित शिष्यों स्वामी जी को बोले थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, दैट वॉज ग्रेट, और चला गया। और सब बासन साफ करना, वो सब कमरा सब साफ सफाई करना, तो कुछ चिंतन भी नहीं था कि ये गुरु का कार्य नहीं है, शिष्यों का कर्तव्य है। वो प्रभुपाद अकेले सब कुछ किया है। तो प्रभुपाद का इतना सा धैर्य था, दया है, ये दया की परिभाषा है। दया नहीं है सिर्फ एक उचना आसन में बैठना आशीर्वाद देना, आओ चरण राज लो मेरे से, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कितना प्रयास किया अमानव को भक्त बना, मानव जन्म में अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, लेकिन कौन मानव है? कलि युग में सब द्विपद पशु है। तो अभी तक भारत में ये संस्कृति चल रही है, पहले जैसी नहीं है, लेकिन अभी तक भारतीय सम्मान देते हैं साधु लोग, लेकिन पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं है, तो बहुत कठिन था। तो सभी प्रकार का कठिनाई ग्रहण करके श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थ को स्थापना किया और चलाया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद के शिष्यों खाली दीक्षा लेने से अमानव से अति मानव बन गया, ऐसे नहीं था। तो दीक्षित होने के भी बहुत अमानवीय व्यवहार अभ्यस्त होने से बहुत भूल चूटी की नहीं, सदैव सब कुछ जो कहते थे तो शुद्ध वैष्णव संस्कृति की दृष्टि में सब गलती थी, सब कुछ जो कहते थे। इसलिए ये एक्चुअली एक कारण था कि प्रभुपाद जब इनके भक्तों पश्चिमी भक्तों अमेरिका लाए हैं तो बहुत हिंदू लोग का विश्वास नहीं था, तो कैसे वैष्णव है, तो बायां के हाथ से ही खाते हैं। तो ये सब सादा चा नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद बोले थे बायां के हाथ से खाते हैं, कभी वो सब नहीं है, लेकिन सबको पूरा ट्रेनिंग देना तो इतना आसान नहीं, लेकिन प्रभुपाद बोले कि लेकिन मुंह से हरि नाम बोलते हैं तो गलती देखते हो क्यों, गुण नहीं देखते हो क्यों, हरि नाम बोलते और पूरा जीवन अर्पण किया नाम प्रचार के लिए, तो ये सब असद असद आचा, तो एक दिन सब कुछ चढ़ना कठिन है क्योंकि ऐसा अभ्यास है, लेकिन अभी इस अभ्यास करते हैं नाम जाप करना, नाम सेवा करना, नाम प्रचार करना, और उस अभ्यास करने से ये सब दूर अभ्यास, ये सब दूर आचा तो धीरे धीरे त्याग करेंगे। प्रभुपाद का विश्वास था नाम में, और ये सब हिंदू का विश्वास था खाली विधि निषेध में, तो ऐसा करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो विधि निषेध की महत्व है, लेकिन मुख्य है नाम। प्रभुपाद का विश्वास था नाम में, तो ये सब बोलता हूं कि प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों का ऐसे हाल था, बहुत कठिन था ये सब हिप्पी को सुधार करना। बंगाली में एक कहावत है कि कुत्ता का क्या बोलते हैं, लेज बोलते हैं बंगाली में, पूछ, कुत्ता का पूछ सिद्ध करना संभव नहीं। तो ऐसे और एक बोल है बंगाली में, कोयला धुले हो मोयला जाबे ना, कोयला धोलो तो फिर भी मैला होगा। तो प्रभुपाद कभी कभी इनके शिष्यों के बारे में यह सब बोले, मतलब बहुत कठिन है, लज जाति लोगों का दुराचार सुधार करना, लेकिन प्रभुपाद का विश्वास था कि सब कुछ संभव है हरि नाम से। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, यह जप गिय सबे करिये निबंध, इहा होइते sarva siddhi, isse sarva siddhi, hoibe hoga sabha, sabki sarva siddhi hogi harinam se. Isliye sarvakam kahona sadaiva nambalo. Sarvakam kahonam bidhi nahiya. Koi dusra upai nahi hai. To बहुत कठिन था. अभी प्रचार करना एक्चुअली और प्रचार तो कभी एक्चुअल प्रचार तो कभी भी सहज नहीं होगा. लोक संग्रह वो थोड़ा सा सहज है, लेकिन मतलब हम बहुत से लोग ला सकते, लेकिन हृदय परिवर्तन ये वास्तविक प्रचार का लक्षण है. तो अभी थोड़ा सहज है प्रचार करना, क्योंकि अभी इस्कॉन का नाम स्थापित है और ऐसा बड़ा प्रकल्प है. मायापुर, वृंदावन, बॉम्बे, जुहू, वो सब मंदिर देखने से लोग का थोड़ा सा विश्वास है. फिर हम जो बोलते हैं सुनते हैं विश्वास के साथ. और भक्त संख्या बहुत बढ़ गए. प्रभुपाद का प्रकट काल से और अभी बहुत भारतीय भी इस विशुद्ध भक्ति मार्ग में भाग लेते हैं. उस समय कठिन था प्रचार करना. तो इसलिए हम आभारी हैं. तो कितना आभारी है प्रभुपाद हमारे लिए, कितना भार लिया है. तो हम कितना आभारी होना चाहिए. शास्त्र में लिखे कि गुरु प्रदत्त एक शास्त्रीय अक्षर का ऋण शिष्य असंख्य जन्मों में वापस नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु जो देखते हैं वो पूरा अप्राकृत है और किसी भौतिक वास्तु देने से हम वो ऋण से मुक्त नहीं हो सकते. और मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है. चक्कु दानो दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, ये गुरु सेवा प्रणाली है. तो प्रभुपाद गुरु थे, इनके पहले बहुत गुरु थे और इनके बाद बहुत गुरु होंगे. तो फिर भी प्रभुपाद का गुरुत्व कितना महान है. वे साधारण गुरु नहीं है. गुरु तो कभी भी साधारण नहीं होते. गुरु को साधारण व्यक्ति माना अपराध है. लेकिन गुरु वर्ग में भी प्रभुपाद का पद विशेष है. जो असंभव था संभव हो गया प्रभुपाद की कृपा से. वे ही कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति. कृष्ण की कृपा इनका अति विशेष गुण है। भगवान कृष्ण के असंख्य गुण है जिनमें श्रेष्ठ गुण है इनकी कृपा पथित जीवों, तो वो कृपा परिवेशन करने के लिए भगवान कृष्ण नाना अवतार लेके आते हैं और विशेषकर भगवत गीता कहते हैं और हमको शास्त्र देते हैं और विशेषकर महावदन्य अवतार गौर सुंदर भगवान के रूप में प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रतिनिधि है, जो चैतन्य महाप्रभु की सर्वोत्कृष्ट कृपा परिवेशन किए वे है श्रील प्रभुपाद। तो जो प्रभुपाद किया हमारे लिए वो अपूर्व है, इसलिए हम सोचते हैं कि प्रभुपाद का तिरुभाव शुभ नहीं है। अगर प्रभुपाद हमारे बीच और ज्यादा दिन रहते थे तो वो ही और बहुत शुभ था, लेकिन प्रभुपाद और कृष्ण स्वतंत्र है, कृष्ण की इच्छा थी प्रभुपाद को ले जाना, तो वो ही शुभ है, इस प्रकार शुभ है। और प्रभुपाद की कृपा थी और है कि प्रभुपाद विश्व भ्रमण प्रचार करने के साथ पुस्तक लिखी। श्रील प्रभुपाद बाबा बोले कि मेरा श्रेष्ठ प्रदान है श्रीमद् भागवत, तो प्रभुपाद बोले कि मुझको मालूम करने अगर इच्छा हो मेरे ग्रंथों पर। तो इस प्रकार प्रभुपाद का तिरुभाव नहीं था। हे प्रभुपाद अभी वापु रूप में हमारे बीच उपस्थित नहीं है, हे श्री मूर्ति का रूप में, लेकिन प्रभुपाद जैसे उपस्थित थे अभी नहीं है। उस समय हम सदैव संवाद मिले, अभी प्रभुपाद पेरिस में है और पेरिस में क्या किया क्या बोले, और कल प्रभुपाद न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां पर मंदिर का उद्घाटन हो गया, तो ऐसे हम सदैव प्रभुपाद का खबर मिले, फिर हम सब निर्णय किए हम मायापुर जाएंगे महोत्सव का समय प्रभुपाद का संग मिलने के लिए, प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत प्रवचन सुनने के लिए। तो वो समय अभी भूतकाल में है, लेकिन वर्तमान भी और भविष्य में होगा। प्रभुपाद की उपस्थिति इनका वाणी रूप है, विशेषकर इनका ग्रंथ रूप में भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत इत्यादि। तो प्रभुपाद बोले कि अगर मुझको मालूम करना चाहते तो मेरे ग्रंथों पढ़ो। तो जो वास्तविक प्रभुपाद अनुगा है बहुत गंभीर के साथ Srila Prabhupada ki sabhi grantha padhte hain. To agar hum nahi padhte hain, to hum kaise Prabhupada anugrah hain? Prabhupada humko kya shiksha dete hain? Agar hum wo shiksha nahi lete, to hum kaise shishya hain? तो ये मेरा अनुरोध है कि शिष्य होने के लिए, और हम सब प्रभुपाद के शिष्य हैं, शिष्य प्रशिष्य, प्रशिष्य का मतलब शिष्य का शिष्य, तो हम सब प्रभुपाद की व्यक्तिगत संगति मिल सकती इनकी ग्रंथों का अध्ययन करने से. प्रभुपाद एक बार बोले कि मेरे शिष्यों के प्रति एक ही शिकायत है कि मेरी ग्रंथों अच्छी तरह नहीं पढ़ते. और उससे एक्चुअली प्रभुपाद का प्राकट्य समय तो लगभग सभी भक्त प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे. आजकल हम देखते हैं कि बहुत से भक्त तो 10-20 साल दीक्षित होने के भी तो पूरा भागवत नहीं पढ़, वो बोलते समय नहीं है. क्या 20 साल में तो दीक्षित होने के ज्यादा से ज्यादा 5 साल में पूरा भागवत पढ़ना चाहिए. अगर नहीं तो दीक्षा लेने से क्या मतलब? दीक्षा का मतलब एक विधान जिससे शिक्षा प्राप्त होते हैं. दिव्यम ज्ञानम यथो दद्या. तो श्रील प्रभुपाद का तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब प्रभुपाद का चरम आश्रय में है, तो वास्तविक रूप में आश्रित होने के लिए प्रभुपाद की अमूल्य शिक्षा ले, इनकी ग्रंथों का अध्ययन करने से, और उससे और सब कुछ आएगा. बहुत से लोग मेरे पास भक्त आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है आशीर्वाद लो, लेकिन खुद के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी करना चाहिए, तो खाली आशीर्वाद आशीर्वाद न लो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है. आशीर्वाद उपदेश, वास्तविक आशीर्वाद उपदेश का रूप में प्राप्त होते हैं. तो प्रभुपाद का उपदेश है, मेरा उपदेश सीख लो, शास्त्र पढ़ो. हरे कृष्ण.